राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2057 2 मार्च 2001 सर लगभग 10:30 मुरली मनोहर धोरा बीना सर राम। देखो भगवान आप कहीं जाओ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान साथ में रहेंगे। आप नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, आप स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग में तो भगवान साथ में, पक्षी पक्षी बनो, पशु बनो, मछलियां बनो, मर्द बनो, भगवान साथ में। ऐसे भगवान को याद न करना, उसका विश्वास न करना, वो तो भारी नुकसान है। और उसको धोखा देना, विश्वासघात करना, क्या बताऊंगा, वो बड़ा भारी अनर्थ है, अच्छा नहीं है। वही भगवान कहते सर्वेश्वर पशु पक्षी आदि किसी भी योनि में जाते, जहाँ स्वयं नरक आदि किसी भी योग लोग में चले जाए, वहाँ भी भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। आप समझो कितनी भीषण बात है, सुन तो ध्यान नहीं दो तो ध्यान दो। जब मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति न तो खुद कर सकता है न संसार पूर्ति, आपकी आवश्यकता की पूर्ति आप कितना तरफा तो नहीं कर सको, संसार सगलो मिल जाए, अनंत ब्रह्मांड मिल जाए, तो भी आवश्यक पूर्ति कर नहीं सकता, वो आवश्यक पूर्ति भगवान करते है। कोई है नहीं, ऐसा है ही नहीं, हुआ नहीं, जन्मा नहीं, जन्म सकता नहीं, ऐसी बात है। जब मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति न तो खुद कर सकता है न उसकी पूर्ति संसार की कर सकता है, तब वह स्वतः भगवान की ओर खींचता है। उसको देश देखता देखा नहीं, प्रत्युत तो सुना है, भगवान देखता नहीं, भगवान सुना है। जब मनुष्य पर कोई संकट आता है तो उसने बचने का कोई उपाय नहीं दिखता, तब उसे बचने के लिए किए गए सब प्रयत्न व्यर्थ हो चले जाते हैं, तब उसको भगवान का विश्वास करके उनको पुकारना चाहता है। मेरे बिना कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं कोई। ऐसे बिना बिना हेतु हेतु रहित जग जू पुकारी, एक भगवान है रे भगवान है, जो सब स्वार्थ बिंद सकल जुमाए, सुर नर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ ना करे प्रीति, हेतु रहित जग जू पुकारी, एक भगवान एक भगवान भक्त, बिना स्वार्थ हित करने वाले, उनको धोखा दिया है, मामूली का नहीं है, भगवान से बढ़ भगवान से खुद से इतना दुखना नहीं है, जितना भगत के साथ दुखना है, भगवान दुखना नहीं। तो अक्ल देता हूँ, समझो नहीं हो, सोचो नहीं हो, मन पड़ो नहीं है, बहुत दुखना। जब विश्वास करके उनको पुकारना पड़ता रहना ही पड़ता है, और है कोई कोई काम कोई है ना है ना करना ही पड़ेगा, और कोई सारा है ही नहीं, और कोई सुनने वाला है ही नहीं, संसार भर में कोई सुनने वाला नहीं है। जो मनुष्य भगवान विश्वास न करके शरीर संसार विश्वास करता है, वह जन्म मरण से चक्र में फंस कर तरह के दुख भोगता है। भगवान विश्वास नहीं करे, संतों पर नहीं करे, संसार पर करे, चक्र में चढ़ेगा, खूब चक्र में चढ़ेगा, वह जन्म मरण के चक्र में फंस कर तरह तरह के दुख पाता है। शरीर आदि का विश्वास करने से अहंता ममता कामना आदि दोष फिर लोभ आदि अनेक प्रकार की उत्पत्ति होती है, कामना के वश में संसार रूप हुआ, तरह तरह विकार उठे, विकारों को छूटे नहीं, विकार नहीं छूटे बोल नरकों में तरह तरह के नरकों में फिर दुख भोगेगा, सुख भोगेगा, अंत नहीं आएगा, नुकसान नहीं समझते है। मेरी प्रार्थना है कि आप कृपा रखो, कृपा करो महाराज, भगवान से दिमुख मत हो, प्रसन्न महात्मा को दुख मत दो, तुम्हारा कभी अनिष्ट चाहते नहीं, उनका अनिष्ट करना, उनको नुकसान करना कितना बड़ी भारी पाप है, फिर अनिष्ट चाहते नहीं है, फिर नुकसान करते उसका, फिर विश्वासघात करते, फिर धोखा देते, फिर नुकसान की बात है, बड़ा भारी नुकसान है। परिणाम यह होता है कि शरीर आदि तो रहते नहीं, पर उसका संबंध रह जाता है, जो अनेक योनियों में जन्म मरण का चक्र बनता है, कारण गुण सब योनि योनियों में जन्म पड़ेगा। एक भगवान पर विश्वास नहीं गया, हेतु झूठ पुकारी, भगवान और भगवान के भगत बिना स्वार्थ, बिना तुम्हारे स्वार्थ के हित करने वाले ऐसों के साथ विश्वासघात करो, धोखा दो, इसका चक्र बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, सावधान रहो। थोड़ी सी बात सुनाई आज हमारे हित प्रेस हुई, हम क्या करें, मैं बदल में सुना सकता हूँ और क्या करूँ, और क्या कर सकता हूँ बताओ, मेरे पास कोई दिखान है नहीं, धन रहना कोई मेरे पास ना विचार है ना मेरा सामान है, क्या दिशा हुई, मामूली समझ दे रहे, मामूली मामूली नहीं है, बड़ा भयंकर बात है, बड़ी भारी, क्या कर रहे, सुनते निगरानी करते, कारण गुण संघोष न तो भगवान का विश्वास करता है और न शरीर संसार का विश्वास करता है, प्रत्युत अपने आप पर विश्वास करता है, तभी ज्ञान योग का साधक हो सकता है, और साधक मैं कौन हूँ इसकी खोज करता है, मैं को खोज करते करते करते मैं मिट जाता है और है नहीं जाता है, ध्यान हो जाए, भक्ति में अपनी खोज करे, मैं हूँ मैं, खोज करते ही जाए करते ही जाए, मिटते अंत में जैसे कितना चतुर नाचने वाला हो, बिना जमीन पर पैर रखे कैसे नाचेगा, अंत में जमीन पर पैर रखना ही पड़ेगा, जो अंत में भगवान वाले करना ही पड़ेगा, तो मैं की खोज में लग जाए इस धन में, तो खोते खोते मैं बड़ा मिट जाएगा भगवान से, उपाय है ये, पर एक उपाय में कौन सोचे, पापों को छोड़ दे, अन्याय को छोड़ दे नहीं, महान महान दोषों को विशेष होते नहीं, दोषों को सुनो भाई, बहुत दुर्ष हो गए, ऐसा साधक मैं और हूं, मैं और कौन हूं, मैं कौन हूं, इनकी खोज करता है, तो खोज करते करते मैं मिट जाता है और है रह जाता है, भगवान ये ज्ञान योग मार्ग है, ज्ञान योग मार्ग है, और साधक है परमात्मा तत्व को स्वीकार करे अथवा न करे, अंत में प्राप्ति है कि होती, तुम मानो चाहे ना मानो, समझो चाहे ना समझो, स्वीकार करो चाहे ना करो, अंत में अंत में परमात्मा ही प्राप्ति हुई, जो कुछ है नहीं, जैसे कोई कितना ही कूदे फांदे नचे पर अंत में जमीन पर ही टिकेगा और कहां टिकेगा, कितना ही शत्रु भले अलग वो है, एक सत्ता मात्र है। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक परमात्मा का विश्वास होने से शरीर और संसार का विश्वास निर्जीव फीका हो जाता है। कार्य के पर दो विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। जब साधक ये स्वीकार करता है कि परमात्मा अद्वितीय है, सदा है, सर्वसर्वमय है, सर्वज्ञ है, सर्वशुद्ध है, सभी का है, परम दयालु और परम दयालु है, अद्वितीय है। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ऐसा विश्वास कर लेने पर आदमी निहाल हो जाता है। फिर एक भगवान ही होते जाते हैं, फिर होश आता है, होश सुस्त है। एक परमात्मा निहाल, फिर और वृत्ति पैदा ही नहीं होती। संसार सब लुप्त हो जाए, संसार लुप्त हो जाए, दिखते नहीं। एक परमात्मा याद हो जाता है, ये भक्ति का मार्ग है। और सब जगह उस परमात्मा स्वतः शुद्ध जागृत हो जाती है। परमात्मा श्रद्धा विश्वास होने पर साधक एक परमात्मा के सिवाय दूसरे किसी को स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं करता। एक परमात्मा की सत्ता स्वीकार, दूसरा सत्ता रह सकती ही नहीं बेचारे, क्या करे। जैसे स्वप्न आया सुनते, ऐसी स्थिति में जैसे नींद से जागते ही स्वप्न की विस्मृति और जागृति सुनते जाती, नींद से जागते ही स्वप्न ये सब अरे झूठा था। इसी तरह से संसार मात्र चिंता सब झूठा हो जाता है। एक परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वमति सब आत्मा सुदुर्लभ, गीता बजाय वह दुर्लभ वासुदेव सर्वम। महात्मा शुद्ध वासुदेव निहाल जाता है। जैसे स्वप्न जागा, जागते ही स्वप्न तो झूठा और सच्चा है दिखता और भूल जाता है। अरे संसार सब भूल जाता है। जागृति स्मृति हो जाती है। ऐसे ही साधक के भीतर स्वतः परमात्मा है की स्मृति है, नित्य संबंध की स्मृति जागृत हो जाती है और संसार नहीं की स्मृति है। और हाय नहीं है ऐसा, ऐसी सबकी स्थिति हो सकती, सबकी हो सकती है। ठीक दृश्य है ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, असत भाव असत सत नहीं है। वासुदेव सर्व निहाल हो जाता है। वो मौका अभी है, अभी अभी मौका है, अभी मौका है। कलयुग का समय और सत्संग ये विचार किया जाए तो अभी ऐसी स्थिति हो सकती। आप भी हमारी वासुदेव जन्म सफल हो गया, सदा के लिए मानव जन्म सफल हो गया। परमात्मा के साथ नित्य संबंध की स्मृति जागृत होते ही साधक को परमात्मा से अभिन्नता अथवा आत्मीयता हो जाती, अभिन्नतम एक परमात्मा है अथवा मित्र का प्यार प्यार भगवान से केवल भगवान से प्यार हो जाता है अथवा यंग हो जाती है अथवा एक परमात्मा रहता है अथवा परमात्मा प्यार वही दृष्टि में परमात्मा के सिवाय कुछ रहता नहीं। ऐसी स्थिति आपकी हमारी हो सकती है भगवान की कृपा से बहुत दुर्लभ चीज है हो सकती है। अभिन्नता रात में तो हो जाती है परमात्मा से अभिन्नता होते ही साधक को प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम आदमी बढ़ते रहते आदमी बढ़ते मौज बढ़ती रहती बढ़ती रहती बढ़ती ये भगवान ये मानव जीवन का सर्व लक्ष्य अंतिम सर्व मन अंतिम अंतिम लक्ष्य इस स्थिति को प्राप्त करना मन से हम प्राप्त किया है। तो ठीक है महाराज जी आज इतो ही बहुत काल था बढ़िया याद रखो ऐसी स्थिति आप हमारी सबकी हो सकती है थोड़े से उपयोग हो सकती है सरल हो जाए सीता सरल स्वभाव न मन कुट लाई यथा लाभ संतोष लाई मोरदास का इनर आसा फिर करई तो कहो का विश्वासा बहुत कहो का कथा बढ़ाई यही आचरण वश्य में भाई हद कर दी बहुत कहो का कथा बढ़ाई जा बात क्या जाऊ यही आचरण वश्य में भाई मैं वश हो जाता हूँ किसी छोटी सी बात क्या बोल कहो भगति पत कवन प्रयासा जोगन मख जप तप उपवासा सरल स्वभाव मन कुटलाई लाभ संतोष सदा स्वभाव मन कुटलाई और दास कहाय नर आशा करई तो कहो का विश्वासा और बहुत कहो का कथा बढ़ाई यही आचरण बसी में भाई कितना शुभ सर स्वभाव सीधा सर कपट गांठ मन में नहीं सब सर्व स्वभाव नारायणता भक्ति लगे कि नाव सर स्वभाव सर स्वभाव मन यथा राम संतोष हृदय मोर दास का है निराशा तो बोलो का विश्वास है तो बहुत कहूं का कदम खिता बनाई वश्य में भाई कितनी शुभ बात है। रामायण में और गीता में रत्न भरे हुए बढ़िया बढ़िया चीज से भरी हुई है कदम है सबके लिए तैयार है सब समय में ऐसी बात है एक मुझे भगवान हे नाथ सर स्वभाव नाथ जी गए राजा के पास राजा ने एक रथ बनाया बड़ी शौक से बहुत खर्च लगा गई नाथ जी महाराज आ गए रथ बड़ा तैयार हो गया आप भेजो इस पर आप भेजो भारत पवित्र हो जाए बैठ गया हंसाया वो हमारा फर भाव रथ हमारे को दे दो मेरे शौक से उड़ाया मेरे लिए अच्छा मत दो फर्क कुछ नहीं बढ़िया तो मन देते नींद कौन दोष है अच्छा बन तो कुछ फर्क नहीं पड़े कुछ भी दार्जिलिंग बन फर्क नहीं दो तो बात हुई देवता में बात संतों में बात एक जगह एक जगह आया वर्ण विश्वास नहीं होता युद्ध करने में बहुत कुशल है लाल जी बना युद्ध करने में कुशल है ऐसा वर्ण आया कद काम पर आयो काम पर आयो महाभारत में आयो आयो युद्ध करने में कुशल है सब काम में कुशल है छोटा बड़ा कोई काम हो मन बेगा है संतों की जब रामदास जगशन लगे जाए पाए तो संसार सब इधर उठाता है क्या कर रहे हैं जब कहा जब झड़ा कहा है रे तू क्या जाने लड़का है छोड़ा है क्या जाना है